hiçbir ibadetini ve iyiliğini Allahü Teala beğenmez ve kabul etmez. Müslüman olmak isteyen kimse önce iman etmeli, sonra guslü, abdesti, namazı ve lazım oldukça diğer farzları ve haramları öğrenmelidir. İman doğru olmalıdır. Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler imana kavuşmaya yardımcıdır. Fen ilimleri alemdeki nizamın, düzgünlüğün tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamaya, bilmeye ve imana kavuşmaya sebep olur. İman demek son peygamber Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği bilgileri öğrenip inanmak demektir. İnanılması lazım gelen bilgilere akla uyarsa inanırım demek peygamberlere inanmamak demek olur. Din bilgileri akıl sahiplerinin buluşları değildir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın haber verdiği hususları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenip öyle inanmalıdır. Doğru ve makbul bir iman sahibi olmak için ayrıca şu şartlara da uymalıdır. 1. İman devamlı ve sabit olmalıdır. Bir an ayrılmayı düşünmemelidir. 3 sene sonra Müslümanlıktan çıkacağım diyen kimsenin, o andan itibaren imanı gider, Müslümanlıktan çıkmış olur. 2. Mü'minin imanı, havf ve reca arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmalı, fakat rahmetinden bir an ümit kesmemelidir. Her günahı işlemekten çok sakınmalı, günahı sebebiyle imanının gitmesinden korkmalıdır. Bütün günahları işlemiş olsa bile Rabbimizin affedeceğinden hiç ümit kesmemelidir. Günahları için tövbe etmelidir. Çünkü tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. 3. Can, ruh boğaza gelmeden önce iman etmiş olmalıdır. Can boğaza gelince ahiretin bütün halleri gösterilir. O zaman bütün kâfirler iman etmek isterler. Halbuki imanın gaybi olması lazımdır. Görmeden inanmalıdır. Görülen şeye iman edilmiş olmaz. Fakat bu anda müminlerin tövbesi kabul olunur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmelidir. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de güneş garptan, batıdan doğacaktır. Bunu gören bütün insanlar iman edecekler fakat bu imanları kabul olmayacaktır. Artık tövbe kapısı kapanmış olur.